Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Der bliver snakket en del om, og det har vi faktisk også snakket om i hvert fald et af de her programmer, at IT i skolerne, det er ikke altid kun godt. Og pludselig er det blevet sådan, at man i virkeligheden sætter lighedstegn mellem IT og skoler. Det er sådan noget med altså iPads, der tager børnenes opmærksomhed, og det er så, at man har nettet åben i timerne og så videre. Så det er i virkeligheden noget, der ja, måske er det ikke så godt alligevel. Men man snakker jo ikke ret meget om, hvordan kunne man egentlig implementere de her forskellige teknologier, vi har, altså både, hvad skal man sige, vi kunne kalde IT, vi kunne snakke om kunstig intelligens, i fremtidens læring. Og er der egentlig en helt ny og anderledes måde, man kunne indrette skoler og andre steder, hvor man lærer noget på med den her teknologi? Og det skal vi faktisk prøve at snakke om i dag. Og jeg har fået en ret speciel gæst. Altså, det er jo sjældent, vi har nogen, der er uden for universiteterne. Men min gæst i dag er Ulrik Juul Christensen. Velkommen til dig. Tak. Du er direktør i et firma, der hedder Area 9, som mange hørte om for nylig herhjemme, da det indgik en større aftale med blandt andet Vækstfonden. Og I laver eller udvikler teknologier og læringsplatforme til om jeg skal sige, en ny tids læring. Og det skal vi høre meget mere om. Men først så kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi du er jo egentlig uddannet læge. Altså nu er du godt nok direktør i sådan en multinational virksomhed, men hvordan har din vej været fra at være dansk læge til at sidde der, hvor du gør nu? Det startede med, at jeg tilbage i 90'erne lavede forskning i menneskelige fejl, da vi grundlagde det simuleringsinstitut, der er på Herlev Sygehus. Initielt ville vi gerne studere, hvorfor laver læger og sygeplejersker fejl, når vi sætter dem under pres. Så hvad sker der, når der sker kritiske hændelser? Hvordan tænker man? Hvordan løser man problemer? Og det ledte til flere års forskning i, for det første det her, men også, hvordan kunne man gøre noget ved det? Og i slutningen af 90'erne, der skabte vi vores første virksomhed, Sophos Medical, som arbejdede med patientsimulatorer på computerskærmen, så man kunne lave klinisk beslutningstagning. Og det har været en lang rejse fra de allermest sofistikerede dele af læring og menneskelige fejl, helt ned, hvor vi har fået skrællet de her lag af løjet, hvor det viser sig, at rigtig meget af det er faktisk funderet i basal læring. Mm-hmm. Og vi begyndte allerede her for, altså det er knap 20 år siden, hvor vi begyndte at kunne se, at der var nok rigtig mange af de problemer, der senere viste sit grimme hoved, når man lavede en fejl som professionel, der kunne skyldes, at måden vi lærer på i starten eller igennem gymnasiet og universitetet, ikke er helt så effektiv, som man kunne forestille sig. Hvad var det for eksempel, hvad var det typisk for nogle fejl, I så blandt læger og sygeplejersker, som man må sige, det her det er et eller andet, der går tilbage til noget andet? Jamen, altså der er nogle fejl, som helt åbenlyst handler om teamwork og kommunikation, og så er der sådan en fejl i en mellemkategori, som handler om, at man ikke beder om hjælp, altså hvor man enten ikke erkender, at man ikke ved, hvad man ikke ved, eller at man ikke har, altså ens stolthed gør, at man ikke prøver at søge hjælp på et hold. Mm-hmm. Men så er der også en hel masse fejl, der er relateret til, at man bliver intellektuelt eller kognitivt overloadet. Altså man ender i en situation, hvor man står og bruger alle kræfterne på at komme i tanke om, hvad er det nu, der ligger bag det her, i stedet for at kunne bruge sin viden konstruktivt. Og i den situation, hvor man kan sige, det er en blanding af automaticitet, altså det der med, at man har viden til rådighed, når man har brug for den, og den måde, man fik bygget sin vidensmodel på, da man oprindeligt lærte det, det er i krydsfeltet mellem de her to problemstillinger, at vi tror rigtig mange af problemerne ligger begravet. Og hvad skete der så med den første virksomhed? Altså, hvad prøvede I at udvikle og lave? Det viser, at det var ret effektivt at lave klinisk beslutningstagning på computer, men det løste bare ikke nok af problemet. Det vi kunne se, det var, at det løste en del af det, men ikke det hele. Og faktisk en mindre del, end vi egentlig troede, fordi der stadigvæk var en meget væsentlig del, der var relateret til, hvad man kan næsten kalde det bare paratviden, sådan banal paratviden, troede vi, det var. Så altså det her med, at hvis man skal løse problemer hurtigt, så nytter det ikke noget, man skal finde i nutidens Danmark eller verden, skal finde iPad eller iPhone frem for at finde alting. Der er faktisk nogle ting, man skal kunne. Og det vil sige, at vi havde mange år arbejdet med checklister, algoritmer og forskellige former af den slags til at lave beslutningsstøtte. Men hvor vi også kunne se, det var, at man er nødt til at træne sig i at løse problemer. Og det virkede ret godt, så en måned før jeg blev færdig som læge, der solgte vi den her virksomhed til norske Lærdal. Vi lavede software for Ambu i Danmark, og solgte den til Lærdal i slutningen af 2001. Og så var jeg 4 år hos Lærdal med globalt ansvar for deres læringsprodukter. Og i 2006 lavede vi så Area 9 med henblik på at prøve at angribe de her problemstillinger i et meget bredere perspektiv. Altså til meget andet end lige sygeplejersker og læger? Og, ja. Altså tænkte de fra starten helt ned i altså småbørnsalderen? Nej, det gjorde vi ikke. Og det er fordi, vi godt allerede på det tidspunkt vidste, at der sker noget et eller andet sted i løbet af folkeskolen, hvor man virkelig ændrer måden, man lærer på, hvordan de her, hvad årsagen til de her indlæringsudfordringer, hvad den er. Så i mange år arbejdede vi helt overvejende på videregående uddannelser. Det er det sted, som er på mange måder mest interessant for det, vi er dygtige til. Nemlig fordi det er det sted, hvor læringsmålskoncentrationen har den højeste densitet. Det vil sige der, hvor man skal prøve at få banket allermest ind i hovedet på kortest mulig tid. Ja, ja. Det husker vi alle sammen, hvis vi har gået på universitetet. Ja. Præcis, jeg underviste i anatomi på universitetet en del år. Og, altså det her med, at man skal lære flere tusind ting på et semester. Det er faktisk sådan, at selv efter vi har luget ud i de værste unødvendige ting, så rekordholderen det er Majors Biology i USA, som har 16.500 læringsmål, efter vi har luet ud i dem. Ikke? Og det skal man forsøge at lære på to semester, hvor man også har andre fag. Okay. Og man skal jo helst ikke glemme det lige bagefter, for ja. Så er det ikke så meget. Men det er det, man gør. Ja. Det er det ældste forskningsresultat. Det er det allerførste videnskabelige artikel om læring, lavet Ebbinghaus i 1885, der viste, at man glemmer i størrelsesorden 70%, i hvert fald hvis det er urelaterede ting, man prøver at lære i løbet af et døgn. Så det er en helt utroligt videnshenfald, der sker, hvis ikke man gør noget for at modvirke det. Ja, det er en meget kort halveringstid. Det må man på sige. På ens viden, det synes jeg nok. Altså nu sagde du før det her med, at hvad skal man sige, parat viden, der man kan ikke bare slå alting op med sin iPhone eller sin iPad eller hvad det nu er. Og det er jo interessant i sig selv, fordi det er jo lige præcis det, mange har haft som sådan en vision i det nye, informationssamfund, at det var, altså, nettet var sådan en ekstern hjerne. Man kunne bare slå alting op på Google. Ikke? Men som du siger, nej, der skal være noget viden derinde. Der skal være noget parat, men der skal være noget at hænge nyt op på. Men kan vi sige noget om i det hele taget, hvad det er for noget, vi skal kunne, og hvad vi skal lære i, hvad skal man sige, en fremtid med kunstig intelligens osv. Hvad skal et menneske kunne? Der er ikke nogen tvivl om, at det kommer til at ændre sig. Det er helt sikkert. Men der er ikke noget nyt i at have sådan en optimisme i forhold til, hvor lidt vi behøver at lære. I 70'erne og 80'erne, da jeg gik i folkeskolen, der var det nærmest et 4 år at lære den lille tabel. Ikke? Og jeg har nogle gange gjort lidt grin med, at det er altså ikke nok med en akustisk guitar og nogle barter og en rundkreds, fordi der er altså nogle ting, man bare er nødt til at lære. Mm. Og det er det, som man kalder det automaticitet. Så selv de førende forskere i verden, jeg sidder på advisory boardet for Charles Fidel's Center for Curriculum Redesign på Harvard, som arbejder med firedimensionel læring, som er sådan the cutting edge i forhold til, hvordan får vi bygget uddannelsesforløb op, der ikke kun fokuserer på viden. Men selv Charles vil umiddelbart acceptere og støtte, at man, der er nogle ting, man bare er nødt til at lære. Og det, hvis man tager sådan et godt eksempel, som med læger og sygeplejersker, det ville være noget rod, hvis de rendte rundt og talte cirkusprog og talte om den der knogle til højre i underarmen. Mm. Ja, var det højre eller venstre arm, den ligger til højre i? Ja. Der er det meget lettere at have det præcise navn for, at den knogle hedder radius. Og det samme gælder, at det er faktisk noget rod, hvis man står hos bageren, og den, der står bag disken, ikke er i stand til at se, at hun har fået trykket 0 for meget, og tager 200 kroner for 3 T-birkes. Og den, der tager imod det, heller ikke ved det. Altså bare helt basal navigering i samfundet, der er ingen sandsynlighed for, at nogle af de to hiver deres iPhone frem. Men det troede man jo allerede i 70'erne og 80'erne, fordi man kunne få elektroniske lommeregnere eller elektriske lommeregnere, ja. Så behøvede man ikke kunne regne mere. Nej. Og det viste sig jo at være helt forkert. Ja. Nu siger du firedimensionel læring. Hvad i alverden er det? For det er vel også sådan noget, man er begyndt at operere med som et af fremtidens sådan, koncepter. Ja. Firedimensionel læring er på sin vis ikke splindrende nyt. Det er i sundhedsverdenen og i simulatorforskningen tilbage i 90'erne, der arbejder vi faktisk med de samme fire dimensioner. Men det er nyt at prøve at sætte det system, og det er nyt at lave forskning. Og de fire dimensioner, det er, for det første er det læring. For det andet så er det færdigheder. Det vil sige både kognitive færdigheder, men også psykomotoriske færdigheder. Og hvis du skal være tømrer, skal du være i stand til at manipulere ting med. Ja, at kunne skære ting i vinkel og sådan nogle ting, ikke? Jo. Så du skal både vide, hvad vinkel er, men du skal også være i stand til at eksekvere det, ikke? Men der er også kognitive færdigheder, som er at kunne løse en andengradsligning. Det er også en færdighed. Mm. Og så er der karaktertræk, altså de karakteregenskaber, vi har som mennesker, det kunne være motivation eller vedholdenhed, at man ikke giver op. Mm. Men også ting som etik og empati hører til i karaktergaden eller i karakterdimensionen. Og så den sidste dimension, det er sådan en overskyggende en, der ligger bag det hele, som man kalder metalæring. Og nogen, der arbejder i hvert fald inden for undervisningsforskning, vil kende sig udtrykket metakognition, altså hvordan man kigger på sin egen tænkning og sin egen læring. Det vil sige sådan noget med at forholde sig til sin egen læring. For eksempel bevidst træning, eller deliberate practice, som det hedder på engelsk. Så det er den ene ting af det. Men den anden del af metalæring, det er at have et growth mindset, altså have ønsket om at forbedre sig, og man kan se, at man kan gøre en forskel. Mm. Og det vil sige, at de her fire dimensioner, de er ret afgørende for forståelsen af, hvor hører det, vi gør til. Hvad er det, vi er i gang med at løse nu? Og masser af det, vi laver og har forsket i de sidste 20 år, har primært været i vidensdomænet. Det vil sige, hvordan undgår vi, at vidensdomænet fuldstændig overtager al opmærksomhed i en uddannelsessituation, fordi man bombarderer folk med de her 16.500 læringsmål. Det er så mange, så er der bare ikke plads til noget andet. Ja. Så det vi har arbejdet meget målrettet på, det er, hvordan får vi skrumpet den mængde tid, der skal gå med det, sådan så man stadigvæk bliver god nok til, at man har brugbar viden, men at man når til det hurtigere og mere effektivt, så der bliver plads til de tre andre domæner. Og så altså vil man arbejde med blandt andet, altså, som du siger, altså karaktertræk. Altså, hvor meget kan vi arbejde med det? Altså, vi har jo en personlighed, som er sådan ret stabil rent faktisk. Og det er jo der sådan noget som for eksempel vedholdenhed eller grit, som man siger, det hører hjemme. Og det er jo en parameter, som man ved, jamen, det er faktisk, det forudsiger ret meget, hvor godt det går en. Altså både i, altså hvilke karakterer får du i din uddannelse, holder du ved den uddannelse, hvordan går det med din sundhed senere hen, din livstidsindkomst, alt det der. Ikke? Ligesom intelligens er også en stor forudsiger. Men hvor meget kan vi gøre ved sådan en størrelse? Det kan vi gøre en hel masse ved. Jeg kan varmt anbefale Angela Duckworths bog, der hedder Gnist på dansk, der udkom sidste år. Og Angela har sammen med sin gamle lærermester Carol Dweck forsket i det her område i mange, mange år. Angela er ved University of Pennsylvania og har skabt en non-for-profit organisation, Character Lab, som arbejder med, hvordan masseproducerer vi, eller hvordan systematiserer vi både forskningen, men også udviklingen af metoder til at stimulere grit. Ja. Så de arbejder både med at måle eksisterende grit, men også, hvad for nogle interventioner kan man lave, som stimulerer grit, men også gratefulness er et andet eksempel på et karaktertræk. Ja. Altså, at man har taknemmeligheden, og man, det bare det simple træk at kunne sige tak. Mm. Og hvis man kan gøre det til et gennemgående træk i omgang med andre mennesker, det hjælper faktisk utrolig meget. Det ved psykologerne godt. Men hvad kan vi gøre for at bygge de her ting? Og det har med stor glæde sagt ja til sidste år at komme på hendes advisory board. Ja. Og i øvrigt sammen med en af de coaches i amerikansk fodbold, som er allermest kendt for det, Pete Carroll fra The Seahawks. Okay. Er han en, der siger tak, eller er han en, der får sine spillere til at sige tak? Han er kendt som en af de allerstørste motivationsbaserede coaches i amerikansk fodbold. Ja. Og det er meget fascinerende. Det vi kan se, når vi arbejder med det i individuelle læringsmiljøer, det er, at grit i masser af tilfælde, så længe folk rigtig faktisk lærer noget, så er det meget få, der giver op. Men det vi også ser, det er, jo sværere en elev du er, jo længere plateauer har man, hvor man nærmest ikke har noget fremskridt, altså hvor man prøver at lære noget, men der kommer ikke rigtig noget fremskridt. Altså det er jo sværere kognition, du render rundt med, kan man ja, sige. Ja, eller også at man bare ikke har øvet sig i at lære noget. Ikke? Mm. Det vil sige, ens metakognitive evner ikke er så gode, men det kan også være, at man reelt har læringsvanskeligheder. Ja. Man kan være ordblind, eller man kan have andre former for alvorlige indlæringsvanskeligheder. Men det vi så også kan se, det er, at hvis man bruger de her adaptive metoder, så kan man faktisk få de her svage elever til at accelerere tilbage på deres læringskoefficient. Det vil sige, det er faktisk sådan, at hvis du kigger på nogle få ugers eller nogle få måneders læring, så har en elev typisk en ret stabil læringskoefficient, selv på tværs af kapitler og forskellige emneområder. Ikke det går opad med samme hastighed hele tiden. Ja, præcis. Ikke? Ja. Og ikke nødvendigvis på tværs af emner, altså sådan større, altså fra biologi til psykologi, men inden for et emneområde kan vi i hvert fald se de her. Og det, der så sker, når de rammer de her plateauer, der er det, vi forventer i fremtiden, og grunden til, at vi ser dem accelerere tilbage, er formentlig det, man kalder, det kunne godt være det, man kalder transformationslæring. Det vil sige, at der pludselig så falder brikkerne på plads for dem, og nu giver det hele mening, og så hurtigt så får de lige vist, at de kan alle de ting, som de var kommet lidt bagefter med, og kommer tilbage on track. Og det, vi forventer at vise over de næste år, det er, at lige præcis den her følelse af, at selv når det er hårdt, så plejer jeg faktisk at komme tilbage on track. Jo flere gange det sker, det er arbejdet lavet af Carnegie Foundation tilbage i 80'erne, hvor man har creative struggling, og man forstår, at det der med, at der skal være noget positivt, at der kan sagtens være noget positivt ved at slås med det lige nu. Mm. Jo flere gange man ser det, det tror vi er en meget, meget stærk indikator for, at man genererer grit. Altså, der ligger en del forskning, altså psykologisk forskning, på det her med aha-øjeblikke. At det er noget af det bedste, du egentlig kan, hvad skal man sige, kan få i forhold til et eller andet, du gerne vil kunne eller mestre, eller hvad det nu er. Fordi det giver i sig selv sådan et dopamin rush et lille stykke tid. Og alt, hvad hjernen får af den slags, den godt kan lide, jamen, det vil man bare gerne have mere af. Ja. Og så kommer det ligesom, og så også når man snakker om, hvis man skal have nogen til at forandre et eller andet, forandre en tankegang, jamen, hvis man kan få dem til selv at ligesom indse, det er en god idé at forandre den her tankegang, så er det altså langt bedre, end hvis man siger til dem, du skal bare tænke anderledes. Ikke? Og det er fuldstændig understøttet, at det forskning, vi har lavet i årtier nu, hvor det, vi gør nu, det er, at når en elev løber ind i de her øretæver, hvor man ikke rigtig gør nogen fremskridt, så nogle gange så bruger vi faktisk ineffektiv læring. På samme måde som farmoren eller mormoren, når et barn er gået midt over, finder en eller anden måde at distrahere på at få en positiv, for nogle positive elementer ind i kommunikationen. Vi gør nøjagtigt det samme. Vi giver nogle gange et spørgsmål, eller giver dem en succesoplevelse, som delvist er gratis og ikke giver så meget fremskridt. Men hvor vi vælger noget indhold, som ikke er så svært tilgængeligt, og så vender vi tilbage til det lidt sværere igen bagefter, netop for at nå det dopamin-rush. Men før vi går til det her med, hvad det faktisk er for nogle strategier og modeller og så videre, man bruger, skal jeg lige høre, altså, nu har du arbejdet med det her i rigtig mange år efterhånden, har du selv lært noget af det, om jeg så må sige? Altså, har du selv ændret nogle ting i din personlighed, eller dine strategier for, hvordan du tilegner dig ting? Man bliver konstant mere og mere ydmyg over for, hvad man ikke ved. Ikke? Mm. At det er, at en af de ting, vi viste for en 7-9 år siden, da vi havde lavet de første undervisningsprogrammer i stor skala, og vi havde lavet mange af dem, så lavede vi statistik på, hvor meget af det indhold, der var blevet produceret, der rent faktisk var brugbart. Forstået på den måde, at hvis man sætter nogle 100 professorer til at sidde og skrive indhold, hvor de skal prøve at forudsige, hvad er det, der studerende vil slås med at være svært ved, hvad vil de hyppigt fundne misforståelser være, sådan som man ligesom på forhånd kan være forberedt til det. Det er domæneeksperter ufatteligt dårlige til. Mm. Vi aner simpelthen ikke, hvordan elever lærer. Vi skal ikke prøve at forudsige det. Vi er nødt til at måle på det bagefter. Vi er nødt til at lave statistik på det. Vi er nødt til at lade mennesker vurdere det. Og helt konkret så var det sådan, at i runde tal, så hvis de havde skrevet 100 læringselementer for at hjælpe med noget, så var der kun 10 af dem, der blev brugt med en rimelig hyppighed. Og hvis der var behov, når vi kiggede på de 100, der var behov for, så var der kun 10 af dem, der var lavet. Mm. Så det er en helt elendig hitrate, man havde i forhold til, hvordan man kunne forudsige det. Så vi skiftede fuldstændig måden at lave indhold på, til at sige, at vi laver kun noget af indholdet, før vi har mål på, hvordan live populationer af elever rent faktisk lærer og reagerer på det. Så det er helt anderledes evidensdrevet i dag. Og jeg troede selv, at jeg kunne da godt forudse i anatomi, hvad det var, folk ikke forstod, og hvad det var, de typisk ikke forstod. Men det var et fuldstændig klassisk eksempel på ubevidst inkompetence, at det var de 5-10 eksempler, jeg havde inde i hovedet, som der aldrig var nogen, der forstod. Men det var helt ubrugeligt i forhold til at bruge generelt. Så ubevidst inkompetence, det er et udtryk, det vil jeg lige prøve at lære på min rygmarv, det lyder meget godt. Det lyder som noget, vi alle sammen kunne tænke over en gang imellem. Men er du blevet mere opmærksom på det, at det findes overalt? Ja, og det er noget, der er forankret tilbage i meget af det simulatorforskning og menneskelig fejlforskning, vi lavede tilbage i 90'erne. Og altså det her med, at hvis man ikke erkender, at man har et behov for at blive bedre, så er der ikke nogen stor sandsynlighed for, at man ændrer sig. Mm. Og det er noget der, hvor simulatorer virkelig viser sig at have en kæmpe stor adfærdsændrende effekt. Når man så sig selv på en video, og man opdagede, at jeg stillede mig, kunne hjælpe mig direkte i vejen for sygeplejersken, så hun kunne ikke komme til at redde patienten. Fordi jeg stod og var så optaget af min egen tankegang, så helt ubevidst, så gjorde jeg noget, jeg bare ikke skal gøre igen. Ja. Så det her, men de her principper, de kan bruges i meget, meget mindre sammenhæng. Det er, at hvis man kan ændre folks holdning til at forholde sig til, om de ved noget for alvor eller ej. Mm. Det vi har vist, det er, at vi over et semester kan gøre amerikanske college-elever, og det er formentlig meget mere generelt end det, men det er college-elever, vi har kigget på, gør dem meget hurtigere til at erkende, når det er noget, de ikke er sikre på, og gør dem meget bedre til specifikt eller præcist at ramme det, de ikke ved. Mm-hmm. Og det gør jo pludselig, at man så kan målrette indsatsen meget bedre. I virksomhedssegmentet, der har vi for nylig offentliggjort en artikel i Harvard Business Review, der viser, at i 22% af interaktionerne for en større højteknologisk virksomhed, der er deres medarbejdere ubevidst inkompetente. Det er altså mange situationer, hvor de tror, de ved meget, noget, hvor de ikke vidste det, ikke? Jo, for det er jo interessant, når man tænker på, hvor ofte man også godt slynger noget ud, hvor man egentlig ved, at ja, det er jeg ikke helt sikker på det her, ikke? Så hvis der er så meget bevidst inkompetence, så, og det ubevidste er endnu værre, ikke? Så tør jeg næsten ikke tænke på, hvad der egentlig er tilbage. Men man kan jo bruge det her, meget aktivt på mange måder. Det er noget af det, som vi... Jeg er nok mest stolt af, at vi har fået til at lykkes det, fordi det er sådan en form for oversat eller translational research, hvor vi har taget noget af det forskning, der er i deliberate practice, om hvis det, som karakteriserer, hvordan eksperter er topperformere, de lærer. Og hvis man så kan overføre det til noget, hvor man siger, hvordan får man det her til at virke i praktiske sammenhænge? Og den simpleste måde, eller det simpleste eksempel, man kan give, det kan man bruge, når man laver staveord med sine børn, eller der kan man øve sig på det med sine staveord med børnene, hvor man beder børnene om at vise tre fingre, når de er sikre på svaret, to fingre, når de er i tvivl, og en tommelfinger nedad, når de bare giver det et skud. Og lad os sige, at de laver 50 staveord, og de fem af dem får de forkert. Så er det helt åbenlyst, at man skal øve de fem igen. Ja. Men i de resterende 45, der vil jeg påstå, at i gennemsnittet er i størrelsesorden fem af dem, hvor de er i tvivl om, om det var et G eller et J, eller om der skulle stumt H eller ej. Mm. Og for de fem af dem, de er faktisk rigtig farlige, fordi de er skjulte nu. Det ligger som en latent svaghed. Ja, hvis de tilfældigvis ramte det. Ja, fordi barnet fik jo et klap på skulderen for, at det var rigtigt, men de får ikke rigtig processeret, hvad var det egentlig, den her usikkerhed, der var der. Så det første, der sker ved, at de forholder sig til det, det er en bevidstliggørelse, kan vi se på de tænker højt studier, vi har lavet på det. At de får en bevidstliggørelse om, hvor jeg er i tvivl her. Så alene det gør, at de formentlig lærer det mere effektivt, når de så får svaret tilbage. Men der sker også noget andet, det gør. Det vil jo hjælpe dig som forældre, hvis det er sådan, at du kan fokusere på de fem ud af de 45. Det er altså en faktor 9-forbedring i forhold til at skulle gå dem alle 45 igen. Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Ulrik Juhl Christensen, direktør i Area 9 og international rådgiver om fremtidens læring. Du har et par gange brugt udtrykket adaptive learning, og det er noget, man hører sådan lidt rundt omkring som et buzzword i, altså, i læringskredse. Folk, der er interesseret i uddannelse og læring. Hvad dækker det egentlig over, det udtryk? Så meget simpelt, så dækker det over, at man prøver at tilpasse læringsvejen for et individ specifikt til det individ. Så det vil sige, enhver form for tilpasning kunne man kalde adaptiv læring. Mm. Så hvis det er et brevkursus, hvor man tilpasser lidt det feedback, man giver, kan man godt, er der nogen, der prøver at strække det til, de kalder det også adaptiv læring. Jeg mener, at adaptiv læring er noget, hvor man får en væsensforskel i den effekt, man kan observere. Det vil sige, hvis vi arbejder med meget høj frekvens af adaptivitet, altså at man hele tiden, hver 30. sekund prøver og genberegne, er det nu den rigtige vej, vi er på? Skal vi lige prøve at tilpasse det lidt mere? Altså simpelthen en personliggørelse af den måde, man nu underviser på. Ja, det er sådan en differentieret læring på steroider, kunne man sige. Ikke? Jo. Altså, men det er ikke kun et spørgsmål om, om man gør det sværere eller lettere. Det er også et spørgsmål om, indholdsmæssigt, meningsbærende, skal vi gå en anden vej lige nu? Skal vi prøve at ramme mere præcist, hvad dine behov er som individ? Ja. Og ikke kun fagligt, men også motivationsmæssigt. Eller skal du balancere, hvad er bedst? Er det at lære noget nyt, eller er det at øve dig i noget af det, du har lært hidtil? Der er en hel masse forskellige konkurrerende behov, og man kan kun bruge 30 sekunder en gang. Ikke? Jo. Og det er jo noget, der går tilbage helt til 70'erne, man har talt om i virkeligheden. At man gerne ville, og at man også gerne ville bruge computere i den forbindelse. Ja, og altså... Så, og problemet er kendt, ikke? Det er som sagt 140 år siden, at man så det her problem. Men der har ikke rigtig været nogen bud på, hvordan man kunne masseproducere, hvordan man for alvor kunne lave sådan et kæmpe gennembrud i forhold til at gøre det mere effektivt. Ja, for vi tænker jo stadigvæk på læring som, det er noget med nogle hold eventuelt, og så står der en lærer. Det kan godt være, man har en computer til rådighed, eller man sidder måske okay, foran en computer med noget fjernlæring. Det er sådan... det er nogen af os efterhånden er begyndt at have været udsat for. Men det er jo ofte netop en one-size-fits-all-tilgang. Ja, det som er problemet ved en masse af de elektroniske tiltag, man har lavet, det er, at man har fokuseret på teknikken og elektronikken, mere end man har fokuseret på læringen. Og altså, det er jo lige så idiotisk som at tro, at det er papiret, man lærer noget af. Det er det, der er skrevet på papiret. Så det, der er helt afgørende at forholde sig til, det er ikke teknik versus ikke teknik. Det er, hvad kan man opnå, hvis man bruger det, som det teknik kan åbne muligheder for. Man kan sige, at det er jo i virkeligheden det er nok der, man er gået fejl. Altså når man snakker om herhjemme, har man jo, og i OECD har man jo lavet store rapporter, som viser, at jamen, der, hvor man i højere grad har implementeret IT i skolerne, der går det faktisk værre med regning og stavning. Ja. Altså, det er jo grotesk, ikke? Ja, men det er jeg er nær venner Andreas Schleicher, som er ansvarlig for PISA, og man kan have sine meninger om, hvad man skal bruge national test til, men det som er afgørende, når man for eksempel ser sådan noget i så bredt perspektiv, hvor PISA kan vise, at det ikke har der er ikke nogen sammenhæng mellem at introducere elektronik og bedre læring, når man så sammenholder det med, at vi har kæmpe stor effekt, når vi viser på meget store studier, hvordan adaptiv læring har en influerer 50% flere elever fra topkarakter, og en tredjedel færre dumper deres eksamener eller dropper ud. Og det viser jo bare, at der er stor forskel på gennemsnittet af brug af elektronik, og det som er, hvis man gør det mere kvalificeret. Nu siger du sådan nogle store studier. Hvornår er man begyndt at lave sådan nogle? Det er jo vidt udstrækkende noget, hvor inden for adaptiv læring, der har vi nok været pionerende for det. Og fordi vi har haft så kæmpe store studentpopulationer, eller elevpopulationer i USA, har vi kunne lave nogle studier, som man ellers ikke har kunne lave. Hvor, altså datasæt med 400.000 elever i det, og over en meget kort periode, så de ikke er blevet kontamineret af alle mulige forskellige ting, der kunne ødelægge dem. Så må du hellere simpelthen fortælle om, hvordan de studier er lavet, og hvad det er for nogle, altså hvad det faktisk er for nogle formater, I bruger og tester. Ja, så vi har, en af de ting, som er interessant, det er at få fjernet den bias, der kommer fra emnet, som det er biologi, eller det er anatomi, eller det er psykologi eller historie. Og det vi kan se, det er, for det første, er en af de ting, vi har gjort meget systematisk, det er, at vi har målt på compliance, altså elevernes villighed til at bruge det her. Og det er det første, det er først sådan niveau 1, man skal måle på, når man laver det her, eller laver læringsforskning. Det vil jeg i hvert fald anbefale, at man finder ud af, er der overhovedet en villighed til at lege med. Og det vi kan se, det er, at der er meget stor forskel på de adaptive systemers compliance og næsten alle andre undervisningsinteraktioner. Der er over 90% af eleverne siger, at det her det er værdifuldt at bruge, og over 65% af dem siger på tværs af alle de her forskellige fag, siger, at det her det er meget, det er, meget værdifuldt eller yderst værdifuldt. Og det er en meget, meget høj procentdel. Og det er den første indikation af, at i det mindste, så har det en positiv indvirkning på motivationen til at fortsætte med at arbejde med sine svage sider. For de her systemer, de er som pitbulls, de holder fast i hele tiden at trække dig tilbage. Så længe du ser ud, som om du kan tåle det, så trækker de tilbage og hjælper dig med at få lukket dine huller. Og det er noget af det, vi kan se, der er afgørende, det er, at svage elever, de fokuserer på det, de allerede er gode til, og dygtige elever, de lukker deres huller. Så på det punkt, der er det ret spændende, at det sker. Det næste, der så er i det, det er at lave komparative studier, hvor man sammenligner, hvad sker der, hvis man bruger de her systemer, sammenligner med, hvis man bruger alternativer, altså bruger lige så meget undervisning, tid på, som ja, det foregår undervisning. Et eller andet sted. Ja. Og der er der nogle studier, ikke i 400.000 elevklassen, men stadigvæk relativt store studier, som viser cirka lige knap 1.000 elever i dem, som viser, at der er den her cirka 50% flere topkarakterer og en tredjedel færre elever, der dropper ud. Og det, som er interessant ved de studier, det er, at hvor de stadigvæk ikke... Man kan ikke blinde dem rigtigt, fordi eleverne ved jo godt, hvad de går igennem. Mm. Men det er stadigvæk meget, meget stærkere, end slet ikke at lave komparative studier. Og så er der studier, som vi ikke offentliggør, fordi de driver vores forskning. Som for eksempel de her med metakognition og med ens evne til at vurdere bevidst og ubevidst inkompetence, hvor vi simpelthen kan måle og se, at de bliver hurtigere, de bliver bedre til det. Og det bruger vi så til at guide, hvordan vi trimmer maskinen under. Men det her, det er så amerikanske studerende, I har brugt. Ja. Men kan du forklare på en eller anden måde, hvordan skal man forestille sig, lad os sige, det er et hold, der skal lære noget biologi eller noget anatomi. Hvad er det, de får? Hvad er det for nogle redskaber, de sidder med? Ja, så angænder, der findes... Bortset fra meget tidlige forsøg med sådan nogle simple forgreninger, hvor man ligesom gør det i nogle store klumper meget nemmere eller lidt sværere, eller hvad man... Altså, så de her simple ting, som... Jeg kan ikke huske, hvad hedder de? Læs og forstå det, man havde i folkeskolen. De normale, de var grønne, og de svære, de var hvide, og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, sådan nogle former for differentiering, dem havde man allerede op igennem 90'erne. Der var nogle enkelte forsøg i matematik. Et par af dem lykkedes faktisk rigtig godt, men det kunne ikke generaliseres til andre emner. Så de her anden generationsværktøjer, vi introducerede i slutningen af nullerne, det som de gjorde, det var, at de hjalp en elev med at holde styr på, hvor man er i sin læring, og hjalp en med at få repeteret selektivt det, man havde brug for, når man først havde lært det. Det har nogle store svagheder, fordi hvis man har større huller, så må man dybt afhængig have en eller anden måde at få dem lukket på, på en anden måde. Vi gjorde så det her tredje generationsplatformene, det som hedder Smartbook, der lagde vi et adaptivt lag oven på e-bøger, sådan så når man læste de her e-bøger, så kunne den hjælpe en med at holde styr på, hvad man skulle koncentrere sig om, og om man havde lært det. Og hvis man havde et større hul, kunne man i det mindste gå tilbage og læse det afsnit, så kunne man pege på det afsnit, hvor det blev gennemgået. Var det fordi, at hvad skal man sige, de så altså med deres computerværktøj og programmer altså ligesom svarer på spørgsmål, efter de har læst en tekst? Præcis. Og så kan man sige, okay, du har altså ikke læst side 4, eller har i hvert fald ikke forstået den. Præcis, og lad os lige vende tilbage til det. Så det er nøjagtigt det samme. Det er den samme sådan, metode, som du vil se, man bruger, hvis du skulle lære mig noget om noget, du er rigtig god til, så ville du stille mig en hel masse spørgsmål undervejs for at sikre, at jeg kunne følge med og havde forstået det. Skal man se det som i virkeligheden, at man har en individuel tutor siddende? Det kan man sagtens se det som. Altså nu har tutor sådan har en masse negative konnotationer, at det er sådan noget, hvor man sådan, eller at man har det her manuduktion, hvor det bare handler om at mejsle et eller andet ind i hovedet på folk. Som, altså, det er en personlig facilitator af læring, som ved en det bedste. Ikke? Og det, som de nye generationer kan, og det, som vi skal bruge de her investeringer, vi laver nu til, det er at lave 4-generationsværktøjerne, som kan lukke huller meget mere intelligent og meget mere plastisk, end man har kunnet før. Det vil sige, selv store misforståelser skal de kunne rette op på, selvom du ikke kan læse dig til det. Mm-hmm. Jamen, hvordan, hvis du ikke kan læse dig til det? Så findes der jo alle mulige andre måder at forklare det på, fordi du skal bare tænke på, hvad du ville gøre, hvis du skulle lære nogen noget. Hvis de ikke forstod det første gang, så ville du prøve at forklare det på en anden måde. Mm. Så kan det være, at du ville gå på YouTube for at finde en video, der forklarer det på en tredje måde. Og til sidst, så kan det være, at du går til en af dine kolleger og siger, jeg har simpelthen prøvet på alle mulige måder, nu kan du ikke prøve at forklare det. Så det handler om redundans i læringssituationerne, fordi man kan ikke sige, at der er én ting, der er bedre til at forklare noget til alle mennesker. I virkeligheden er det noget, altså man kan læse i ret gamle også OECD-rapporter, hvor man siger, at det her med læring, hvor man har prøvet at se på læring og hjernen for ligesom at finde ud af, hvordan lærer vi. Og der siger man så, at man kan faktisk med hensyn til læringsstile, der kan man ikke rigtig se noget, altså at nogen er bedre til den ene læringsstil end den anden, men det man kan se over, hvad skal man sige, generelt, det er, at jo flere modaliteter, der bliver brugt, altså jo flere typer indlæring, om det så er billeder eller lyd, eller du hopper, mens du gør det, eller hvad det er, altså jo flere modaliteter, jo bedre for enhver. Så det er jo i virkeligheden det, I sidder der med, altså flere modaliteter, der hurtigt kan accesses på en eller anden måde. Ja, agiliteten i at kunne skifte fra en ting, så prøver man en ting, det virker ikke, så prøver man noget andet. Mm. Altså, man skal jo ikke vide så pokkers meget om biologi, før man tænker, det lyder som noget, vi har set før. Det her med, at biologisk set, så er trial and error, og vel at mærke, at man lige måler, var den her den, der virkede, lad os fortsætte ned ad den vej. Mm. Det er jo sådan en fuldstændig fundamental mekanisme, vi ser hele tiden i biologi, hvor den modsatte, som er at tro, at man kan rubricere elever i tre kategorier, om de er visuelle, eller auditoriske, eller kinestetiske learners, det er jo fuldstændig idiotisk. Altså, det svarer til at tro, at rødhårede lærer på en bestemt måde, ikke? Ja. Og det har vi totalt ramt en pæl igennem. Nu er det også et af de helt klassiske eksempler på, hvor der aldrig er nogen, der har prøvet at lave videnskab på, om det for alvor virker, ikke? Ja. Fordi, og hvis der er nogen, der... Altså, jeg vil gerne se dem, som har lavet det, hvor de siger, de har fået seriøse videnskabelige resultater ud af det. Nej, det er der nemlig ikke, men der er masser, der for eksempel har lavet herhjemme tv-programmer om det, hvor det så ud, som om det virkede, fordi ja, tv kom på besøg, og så lærte alle bedre med de her læringsstile, ikke? Jo. Sjovt nok. Hvad det hedder... Kan man sige noget om, hvorvidt, at man i virkeligheden... Altså nu har vi tit snakket om, at vi bor i, eller vi lever i en meget billedbåret kultur. Altså går vi i højere grad væk fra at læse os til ting, og i stedet se det som, lad os typisk, videoer eller billeder eller noget andet, eller eventuelt som lyd, altså høre det? Det er et meget interessant spørgsmål, fordi jeg tror ikke engang, at du kan du vil ikke engang se særlig stærke tendenser til personlige præferencer. Nej. Det vi ser, det er, at hvis vi bruger lyd, så sådan noget tokanals kommunikation, hvor der er en simpel illustration, og så er der noget lyd lagt henover, så ser vi ofte, at folk, de går simpelthen ind, vi tekster dem altid, der er meget, meget ofte, at folk, fordi de godt ved, at de kan læse hurtigere, end de kan lytte til det, så vælger de at læse det i stedet for. Og så er der andre situationer, hvor de foretrækker at se en video. Det ville være fantastisk, hvis man kunne sige, at vi havde fundet sådan en eller anden kunstig intelligensalgoritme, der kunne forudsige, at nu har du brug for en video. Ja. Men der er faktisk en meget, meget bedre måde at gøre det på. Det er at give dig tre valgmuligheder, så vælger det, du har lyst til lige nu. Ja. Det er det, der virker bedst. Ja. Men det er sjovt egentlig, at fordi jeg vil forestille mig, at flere og flere unge vil efterspørge netop altså videoformatet. Det gør de også. Der er en meget væsentlig, der er en væsentlig tendens i forhold til passiv læring, sådan... Bare giv mig det, og så sidder de og tænker på alt muligt andet. Mm. Men det, som der sker, som vi kan se, det er, at video har et kæmpe problem, hvis det er sådan, at du ser længere videosekvenser. Fordi der er altså stor risiko for, at hjernen tuner ud. Mm-hmm. Så vi arbejder med metoder i årevis, hvor man afbryder videoen og siger, stop, lad os lige snakke om det her. Mm. Så man simpelthen bevidst arbejder med, hvordan holder du opmærksomheden? Hvordan processerer du det, der kommer ind? I øvrigt på nøjagtig samme måde, som det er slet ikke usædvanligt. Jeg tror, de fleste har prøvet det, at man har læst et helt kapitel, så når man til den sidste punktum, og så tænker man, hvad pokker var det lige at læse? Ja. Jeg kan ikke huske, hvad der skete, om det er en roman, eller det er et lærebogskapitel. Så det er altså det her faktum med at få systematisk stimuleret folk til at udvise opmærksomhed. Men det, som vi også kan se, det er, at inden for den enkelte elev ændrer det sig utrolig meget over tid. Altså, og det er ikke bare i en bestemt retning, det kan være... At man har nogle dage, hvor man lærer helt elendigt, og så har man nogle andre dage, hvor man lærer super godt. Og det, altså, det er meget vigtigt at bare holde øje, altså det er i hvert fald det, vi har kunne se, det er meget interessant bare at se, hvad der sker, hvis du holder øje med, hvordan lærte du på et tidspunkt, og hjælper folk med at huske. Du havde altså lige en halv dag der, hvor du var en sinke, eller du opførte dig som en sinke. Det skal vi lige vende tilbage til. Altså det tror jeg, mange kvinder har et par dage om måneden, det har jeg i hvert fald selv. Altså, der kan ikke foregå noget, simpelthen, ja, jeg af fysiske årsager. Præcis. Og sådan nogle variationer, eller sygdom, eller man har skændtes med kæresten, eller jeg har det sådan, at jeg bliver jetlagt, så kan jeg ikke huske navn, så får jeg sådan Alzheimer-symptomer. Ja. At simple navne og termer forsvinder. Og hvis man har det på den måde, så er det meget vigtigt at hjælpe folk med at få lukket hullerne alt efter, hvor de var. Ikke? Ja. Fordi det findes faktisk ikke i det eksisterende system. Der er ikke en eller anden form for bogholderi af, hvordan var det lige, du lærte den dag? Der er nogen, som giver dig en over nakken, hvis det er sådan, så efter et halvt år, at du ikke har lært noget. Men der er ikke nogen, der hjælper dig med den her løbende, man kalder det formative måling, som kan bruges til at styre din læringsvej. Ja, og måske man kan lægge mærke til, jamen, er det, når jeg ikke har fået nok søvn? Er det, hvis det er klokken, du ved, er det omkring middag, jeg ikke kan lære noget, eller hvornår er det? Ja, det vi har prøvet at lede efter nogle af de her ting, og det er der faktisk også noget af det forskning, der er lavet på. Hvor meget betyder søvn for eksempel for det? Og der er nogle hypoteser for det. Vi har bygget en del af de her ting ind i de ting, vi arbejder med. Vi har lidt svært ved at se effekten af det faktisk. Mm-hmm. Det er ikke sådan noget, der står og skriger til himlen, at der er stærke individuelle præferencer. Det man til gengæld kan se, det er, det der er sikkert, det er at sige, hvor effektivt lærte du det her? Hvor god var du til det? Hvor meget bevidstlig gjorde du dig den der kompetence, du havde opnået? Altså med andre ord, var du sikker på, at du havde den? Sad den lige i skabet? Var du til sidst fuldstændig sikker på det? Eller ej? Og hvis du ikke er, så skal man vende tilbage til det. Så man skal lade være med at prøve at se, om vi kan være alt for smarte og sige, ej, vi kan lave sådan en eller anden magisk forudsigelse af. Mm. Det er der nogle af vores konkurrenter, der på et tidspunkt var bragt til tors, at de kunne de planlagde at kunne forudsige, at først så skulle du læse matematik fra 2 til 3, og så skulle du skifte til at lave engelsk. Ikke? Ja. Det har vi ikke hørt så meget til, efter de rent faktisk prøvede at implementere det, lad mig sige det sådan. Nej. Nu med hensyn til søvn, altså der er der jo en del studier, der viser, at hvis du prøver at tage en masse viden ind, eller prøver at lære noget, et eller andet nyt, og så faktisk lægger dig til at sove, så sker der altså en hel del. Det ved ikke, om I har set. Jo. Der er bestemt nogle studier, der indikerer, de er fra starten af det forrige århundrede, der viser det her med, at hvis man separerer repetitionerne med søvn, det er bedre. Så det er bedre, ifølge de studier, at repetere noget om aftenen, sove, og så repetere det igen om morgenen, end at gøre det om morgenen, og så igen om aftenen. Okay. Så jo, det er der. Jeg vil sige det sådan, vi har prøvet at reproducere, om vi selv i de her store datamængder kan se de samme effekter, og det ser ikke ud som om, at det har helt den samme betydning med de lidt mere komplekse læring, det er lidt mere komplekse læringsindhold. Det er måske mere sådan noget, så nu tænker jeg tilbage igen på universitetsdagene, hvor som biologistuderende skulle man for eksempel lære altså alger og bakteriers livscyklus og karakteristika og navne og alt det her udenad. Og det var simpelthen bare noget med 3 bøger, der skal læres udenad til den eksamen. Og det var noget med, man stod op om morgenen, man læste så mange sider i algebogen, og så sov man til middag, og så prøvede man at huske bagefter, og det hjalp helt tydeligt, det der med den der søvn. Ja. Og man blev også enormt søvnig efter at have læst om de der alger, som man skulle faktisk sove. Altså. Men, jamen, sådan havde jeg det med mikrobiologi. Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Ulrik Juul Christensen, direktør i Area 9 og international rådgiver om fremtidens læring. Det er jo noget med, at der sidder nogle mennesker foran nogle computere, og de læser nogle ting, og de hører nogle ting, og de ser nogle videoer osv. Hvor bliver læreren egentlig af i fremtidens læringsmiljø? Jeg er opvokset i et gymnasie, begge mine forældre er gymnasielærer, så jeg var opvokset i et hjem, hvor der var fuld af lærere altid. Jeg er fuldstændig overbevist om, at vi kommer ikke til at lave computersystemer, som erstatter det, de er gode til. Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at erstatte noget af det, de laver, men jeg tror faktisk, det er det, de hader allermest. Jeg tror, man kan flytte tiden fra at rette blikregninger til at arbejde med kreativ tænkning og kommunikation og samarbejde. Og de her ting, der karakteriserer det, mennesker er rigtig gode til. Og det er helt nødvendigt, at der er lærere involveret i det. Ja. Og det man kan sige, det er, det har vi sådan set jo også godt vidst i 40, der fra starten af 70'erne, slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, har det været højt på dagsordenen, men det har været utrolig svært at eksekvere, fordi der er ikke ressourcer i systemet til at gøre det. Altså vi har talt om klassekvotienter, hvor vi har prøvet at drive dem 1 eller 2 ned, i håb om at få lidt mere af det. Men det er jo en dråbe i havet i forhold til, at man måske skal ned på 1 til 4, 1 til 5, for man for alvor kan facilitere de her mere komplekse læringsmiljøer. Og det er selvfølgelig det, som, hvor jeg tror, at man kunne godt være fristet af bare at bruge det her til at levere den uddannelse, vi har leveret de sidste 50 år billigere. Men gudskelov, så er der jo både fra politikere og fra forskere en krystalklar erkendelse af, at det nytter ikke noget bare at lave menneskelige harddiske, hvor vi prøver at gemme så meget som muligt på, fordi det er ikke det, som kommer til at præge, hvad der gør mennesker værdifulde i fremtiden. Og det står lidt i kontrast med det her med automaticitet, altså hvor meget skal man egentlig lære uden, og hvor meget paratviden skal man have. Men det er fordi paratviden er hvad skal vi kalde det, det er adgangsbilletten til at kunne løse de svære problemer. Det er ikke målet i sig selv. Nej. Og det er det, der er den helt store forskel. Og det vil sige, hvis man skal nå til den mere komplekse læring, så er det, at man kan bruge de her metoder. Og det er der, hvor det er et kæmpe gennembrud. Hvis vi bare kunne reducere tiden, det tager at nå til brugbar viden med 20 eller 30%, så vil vi have rigelig tid, tror jeg, i første omgang til at lave nogle store landvindinger i forhold til de tre andre dimensioner. Ja, for man kan sige, altså når man har, man kan jo, altså man kan også pege på rigtig mange forelæsninger og så videre på universiteter specielt. Ikke? Altså der er godt nok en lærer til mange elever, ikke? Men det er heller ikke meget, man får ud af det for det meste. Og efterhånden så er det også sådan, at de fleste sidder med en computer eller en telefon og laver noget andet. Jeg kom ikke til ret mange af dem på universitetet, nej, vil jeg sige. Nej. Det var ikke engang en om måneden. Nej. Fordi det er jo en hamrende ineffektiv måde at lære på. Ja. Så grundlæggende så er det sådan, at det er ikke det, en lærer skal lave i fremtiden. Det kan man lige så godt se på en YouTube-video eller et eller andet. Hvis det er at sidde og sætte sig ned og få 45 minutters bombardement af læringsmål, uden at finde ud af, om man fatter det eller ej. Det kan man gøre på en billigere måde. Men tror du også, at man får nogle af de her værktøjer i virkeligheden implementeret langt længere nede, altså i skoler og børnehaver, hvor der så også kan være timer, hvor vi siger, at der sidder de egentlig selv, de her små unger, og så er man mere intensiv i nogle andre timer, hvor der så er flere lærere til en klasse, eller noget i den retning? Det er et super svært spørgsmål, når det handler om de lavere klassetrin. Det er der ikke ret meget forskning i, hvordan man skal gøre, og det skift, der sker et kæmpe skift omkring 3., 4., 5., 6. klasse. Lidt afhængig af, hvor moden barnet er i sin metakognition. Vi har set stor succes, og jeg har i vid udstrækning brugt det her med mine egne børn, da vi flyttede til USA, og der var nogle ting, som de bare hurtigt skulle lære, for ligesom at ikke at blive hægtet af. Og det har vi gjort ned til 4. og 5. klasses alderen, og det har ingen som helst skrubler med. Det har stor effekt. Det, som man kan sige, det er, at når man går under det, så er fordelingen af de læringsmål og det man gør i skolen, det er meget anderledes i underskolen. Ikke? Jo. Jeg tror, det vil få en betydning, men jeg tror, det varer en 10-15 år, før vi er der. Ja. Der er nogle enkelte eksempler. Dreambox er et godt eksempel på et matematikprogram, der faktisk er rigtig godt lavet, hvor man kan sige, at her er der virkelig meningsfuld matematikundervisning til underskolen. Mm. Det findes ikke på dansk, men det er... Men det er sådan et af dem, som for mig står som lysende eksempel på, hvor langt man kan nå ved godt håndværk i forhold til at lave noget, som er en vis differentiering. Ja. Altså, når du sidder og arbejder med sådan noget her, jeg tænker dine to gymnasielærerforældre, hvad har de sagt sådan hen ad vejen? Jamen, det er sjovt. I starten så troede de, jeg var åndssvagt. Jeg simpelthen ikke havde fattet en bjælle af, hvad de havde prøvet at banke ind i hovedet på mig. Og da de så begyndte at arbejde med det, så overgav de sig jo fuldstændigt, da de forstod... da de forstod, hvad det var, vi lavede. Jeg kan huske, i starten sagde min mor, at det kunne jeg godt glemme at lave det her til historie, som var det, hun underviste mest i. Og da hun så forstod, hvad det var, og vi faktisk godt kunne undervise i årsagssammenhængen, og vi faktisk godt kunne lave en hel masse avancerede ting. Det har været meget rudimentære forsøg, der har været lavet i Danmark for danske undervisningssystemer på det. Men de har overgivet sig fuldstændig. De er helt nedkæmpet. Jamen, hvor i verden er det her egentlig fremherskende, eller længst fremme? USA. USA. Og det er det for det første, fordi USA er halvdelen af verdens undervisningsøkonomi, cirka. Og det vil sige, det er det sted, hvor hvis man skal lave investeringer i op mod milliardklassen, så er der ikke nogen andre steder, hvor man kan retfærdiggøre dem. Vi har lavet 1.600-1.700 af de her efterhånden på de platforme. Det vil altså sige, at det er 10.000 mandeår, personer, der er gået i og lave dem. Ikke? Så altså, det kan man kun løfte i USA. Det, der som så sker nu, det er meget hastigt, kan vi bruge det i resten af verden også. Og noget af det, vi arbejder på nu, det er at bygge platformen, som med det samme er lavet, så de virker på arabisk og de virker på kinesisk. Jeg skulle nemlig lige til at sige Kina. Altså, jeg kunne forestille mig, at Kina også, at de går meget op i, hvordan skal de lære, og hvordan skal det meste af befolkningen piskes til at være rigtig, rigtig dygtige. Ja, og det er der ikke nogen tvivl om. Der er kinesiske nye startup-virksomheder, som arbejder med adaptiv læring. De er ikke nået ret langt. Jeg var i Kina og holdt foredrag på en stor læringskongres for nylig. Og var på et panel med den af dem, der er førende, at de stadigvæk træder deres barnesko i forhold til, hvor svært er det her problem at løse. For 10 år siden, eller for 8 år siden, der troede alle de store forlag, at det her det var noget, de lige lavede in-house, og det har de så erkendt siden da, at det gør de ikke. Uh-huh. Altså, der er ingen af dem, der har udviklet deres egen platform, og de har godt nok brugt mange penge på det. Og det er, fordi det er en super specialiseret opgave. De udvikler heller ikke deres eget tekstbehandlingsprogram eller regner. Nej, nej. Men jeg forestiller mig, at kineserne måske også kan have et problem, og visse andre kulturer også, hvis man er meget autoritetstro, at det ikke bare lige til at udvikle nogle platforme, hvor folk selv sådan prøver at sidde og finde ud af, hvor meget de lærer, og hvor de har nogle dårlige, hvor de har nogle huller og nogle pletter og sådan noget. Jamen nu, der er faktisk to næsten modsatrettede svar på det. Det første, det er, at det er faktisk egentlig ikke så konfliktende det her, fordi det er ret transparent, hvad de her undervisningssystemer gør, hvad de opnår. Der er mange veje, der fører til Rom, men det er ikke så kontroversielt, det er ikke så open-ended, som mange andre, hvad skal vi kalde det, mere liberale læringsformer. Men det andet er, at det er en total misforståelse at tro, at kinesisk og japansk koreansk undervisningstradition er så bombastisk. Det er faktisk det modsatte. Der er en amerikansk forsker, Jim Stigler fra UCLA, der har skrevet et par bøger, blandt andet The Teaching Gap, hvor de har lavet komparative studier af det her. Og det er meget overraskende, at det er ikke Japan, og det er ikke Kina, i hans tilfælde er det Japan, han undersøger, der har den mest bombastiske læringsform. Det er faktisk USA. Det er jo så også et af de lande, der klarer sig rigtig dårligt læringsmæssigt. Altså, jo, der er selvfølgelig Ivy League universiteter, der er fantastiske colleges, og der er rigtig gode grundskoler for dem, der har råd til det. Og der er også nogle forfærdelige skoler, ikke? Ja, du har colleges, for der er 99 ud af 100, der dropper ud, ikke? Ja. Altså, det er jo at det er faktisk nogle gange over det. Jeg tror, de tre værste, der er en del værre end det. Det er jo helt vanvittigt, at man har et uddannelsessystem, hvor man mister så mange undervejs. Så det er fuldstændig rigtigt. Og spredningen er jo, med så mange andre ting, er det amerikanske samfund ekstremt. Er den spredning, der er, hvor du har en bund, hvor det er virkelig svært at få det til at lykkes. Og det, som man kan sige, et godt eksempel, det var, at Rahm Emanuel, som er borgmester i Chicago, har et af de allerstørste problemer, nok kun overgået Detroit. Og han sagde for nylig... Han var i Obama-administrationen, ja. Som... Hvad var det nu, han var? Kan jeg faktisk ikke huske. Han var i en tidlig del af det. Jeg har glemt, hvad det var, han var under Obama. Men han, Chief of Staff eller sådan noget. Ja, præcis. Ja. Og er også en af de her... tunge drenge i Illinois og Chicagos politiske miljø, ligesom Barack Obama. Og det som er interessant, det var, at en privat snak med ham, så siger han, fortæller stolt af det her, han har lavet, at hvis man får over et gennemsnit på 3,0, det vil sige sådan i størrelsesorden 7, mellem 7 og 10 i Danmark, så var man garanteret 2 års college gratis i Illinois. Så sagde jeg til ham, altså med al respekt, så var det altså et mindre alvorligt problem, end at få dem ud igen. For det er selvfølgelig fint at øge adgangen til det, og det var også en af de ting, Obama gik højt op i. Men det er altså et langt større problem at få dem igennem. Så, så jeg har presset hårdt på, for at vi skal have på dagsordenen, at det er ikke nok at få dem ind, fordi der er faktisk meget lidt garanti for, at de også kommer ud den anden ende. Mm. Og det kan godt være, at de penge, man bruger i starten, kunne være brugt bedre på at sikre undervejs, at vi får flere igennem. Sådan, så vi totalt, fordi målet er, at vi totalt set skal have folk igennem, ikke bare få dem ind. I gamle dage, der var det, at vi ikke kunne få dem ind, men nu er det altså, at vi ikke kan få dem ud igen. Ja. Her til sidst, er der et udsigt til, at sådan noget her kommer til Danmark? Ja, det er der. Der har været sporadiske forsøg på det. Giv mig lige lidt tid, så lad os finde ud af, hvem i Danmark, der har lyst til at gøre det her. Fordi altså inden for virksomhedslæring, der er det her allerede. Koloplast og den golfrettervirksomhed, der hedder Trackman, bruger det allerede i stor stil. Så inden for virksomhedslæring, der er det her allerede. Og lad os se, om ikke vi også kunne få det ind i folkeskolen og gymnasiet og på universiteterne. Det vil vi glæde os til. Tak fordi du kom, Ulrik Juul Christensen, direktør for Area 9. Og jeg skal sige som sædvanligt, at udsendelsen var produceret af Ninette Birk. Og jeg selv, Lone Frank, siger selvfølgelig på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.